مدانم چې کی تحقیق دې تر کوي ماتن صاحب عارف دې ماتن په دې عبارت سره تقسیم د نوع کو قسمین ته په صورت په تشبیه کې عارف دې ماتن په دې عبارت سره تقسیم د نوع کو قسمین ته په صورت په تشبیه کې تداز طریقات دنوعا پدوا قسم دو یو قسم مفردا بل قسم مرتبا لکا جنس چه پدوا قسم دائی یو قسم مفرد دائی او بل قسم مرتب دائی مداغا تقسیم دنوعا مقصود دائی قسمین تا پا صورت تشبیه دی جنس پر آئی کوئی چنو نوعا دوا قسم دو یو قسم مفردا بل قسم مرتبا لکه جنس چه پدوا قسم دا یو قسم مفردا بل قسم مرتب ایسی دبه اکتاب تفصیل نو نوعا مفردا چاہتا ہے جنس مفرد چاہتا ہے لئی کی جی جنس مرتب چاہتا ہے لئی کی جی نوعا مفردا و نوعا مرتبا جنس مفرد داتا ہے لئی کی جی چه پسل سلاد اجناس کے نوی یعنی چې دا کوم حکمانه د اجناسو کوم ترتیب یې شایې دی چې اول حیوان کاری بیا جسم نامی بعید بیا جسم مطلق ابعد بیا جوهر ابعد الابعد نو جنس مفرد داته ویلی کېږي چې په سلسله د اجناسو کې نه وي یعنی نه لوند کنه اجناس وي نه بوند کنه اجناس وي او جنس مرتب داته ویلی کېږي چې په سلسله د اجناسو کې وي دا مطلب چې لوند کنه اجناس وي بوند کنه اجناس وي یا غلی لوند دی ای بوند نه وي یا بوند دی ای لوند نه وي نو اتروشه دا د مشابه دی لري شو ایز ا د مشابه دا چې نو عوا نوع مفرد داده ولی کیری چه پس سلسلات انواع کنوی یعنی بنده انواع نوی زنه بنده نوی نوع مرتب داده ولی کیری چه پس سلسلات انواع کنوی بنده زنه انواع نوی بنده نوی یا خلی بنده نوی یا بنده نوی یا خلی بنده نوی یا بنده نوی مردق زیتره ده جنس مفرد مرتب چا مشابه بیوی و ده نوع مفرد مرتب چا مشابه و بیان وشه مردق انا باب دوما خبره بیا که مثال سره یو وضاحت اول اولا د اجناس مرتبا مثالونه نظر کوي بیا د انواع مرتبا بیا د جنس مفرد او د نوع مفرد انواع اجناس مرتبا مثالونه ورسره دي چې مرتب وي نو هغه جنس مرتب چې لوند د اجناس وي او بوند د اجناس وي لکه جسم نامی رو اخلا جسم مطلق رو اخلا ایسی کسی ادو بسر سلاح سکر اول حیوان جسم نامی جسم مطلق جوهر از دا جسم نامی یا جسم مطلق دا اجناس مرتبا دی پسر سلاح دا اجناسی دی بنده زنشتا لکه دا جسم نامی چل وقت بنده زندوا دی بنده زنشتا یا جسم مطلق را وقت بنده زندوا دی بنده زنشتا دا جنس مرتب جو مثال شو بلکه از مرتب چه لنده زن اجناس بیخو بنده نوی لکه دا جوهر ولنده اجناس تا دری او بنده نشتا بل جنس مرتب چه دیگه بنده نیده خواه لنده نوی لکه حیوان دا جنس من مرتب بودی پوزه نشتا جسم نانی جسم مطلق جوهر خواه لنده نشتا زنی نو تو اجناس مرتبات سی اکسان دو شور دری دا قسم انواع مرتبات روشا انواع مرتبات زن نوعی حقیقی دی زن نوعی اضافی ہے انسان لکن رشیدیشا انسان حیوان جسم نامی جسم مطلق قدم دیگر بس خجر هر رو جن او پس بل جنشتانا جی نوع ذاتی دونا ایس بلو گو گام که آگا نوع انواع مرتبانا آگا نوع چه لن دے زن نوع ای بل دے زن نوع ای لکا بخ حیوان ار بخلا نوع ای ذاتی بلن دے زن اشتاتی انسان بل بل دے زن اشتاتی جسم نامی جسم مطلق یا دار بخلا جسم نامی بل دے زن اشتاتی بل دے زن اشتاتی حیوان زکتا بخ نوع ای ذاتی دی او آغا نوعا مرتبا چه لنده من انواع وخو بنده نمی لکه دا جسم مطلق او لنده انواع دریدی خو بنده جنس تای نوعا نشتا و آغا نوعا مرتبا چه بنده نمی لنده نمی لکه انسان او بنده انواع تای زفی خیوان جسم نمی جسم مطلق و لنده نمی نشتا اشخاص دی و در سلسلا دا انواع مرتبا پسی کسمی نشو دری کسمی ننو پر مثال سلا رو دخط وشو ناوالا والا من محب الله ده هاری سایلی بغیر عبارتنا غرض بیان کو دویا من بیا هغه بیان د جنس مفرد مرتب بیان د نوع مفرد مرتب وکړه. دریم خبره انت مثال سره وضاحت وکړه خو د اجناس انواع مرتبه سلوات و ایس دره جنس مفرد ده نوع مفرد ده پره مثال پشکی خو اگه ده پره مثال یو دست مثال ده چه پاس پا طریقه ده فرضیه دوره جنه دایشی چه عقل ده عقل ده عقل جنس مفرد ده پره مثال که دایشی عقل ده نوع مفرد ده پره مثال که دایشی خو فرض کهوی ویتا کدا سوکی چه ده عقل چه ده اوزا ده عقل لکیم شای جوهر دای اعرض عام مطور بره و دا دا عقل نعلم دا چکیم عقل عشرار دن دا اشخاص او بلی نویز با عطاولا تا دلی نوع مفردا من دا دن ارواشتا من دا دن ارواشتا عرض عام دل عرض عام جنس جنس ما عرض عام دا دا عقل دا عقل چه دا جو هر جنس و تاو بلی جنس عرض عام جنس و دا دا عقل دا قرد نعلم دا عقل اشخاص او بلی و دا دا نوع مفردا بسان شو ذکر چون دو دنی اشخاص پی انواع نشتا دن دو دنی جنس پی انواع نشتا و دا نوع مفرد شو و قد آسمو که چه دا عقل دو کل دا پوز جوهر عرض عام او بلی و دا نوع کل تا انواع او بلی بیا و دا عقل پا خبلا جنس او بلی تو جنس مفرد جنس مفرد ذکر دا چه او دن جنس تا نشتا و نوع دن اجناس تا انواع بلی من دا عقل چه نوع اشخاص دن او بلی پس از جنس او بله جوهره نوعا مفرده او بله زکر چه اولون دو بنده انواع نشتا اشخاص دیو پس جنس تا و کدا عقل چه دا پس عرض عام تا او بله اولون دو انواع او بله و دا عقل جنس مفرد بله زکر چه پس عرض عام دا جنس نشتا اولون دا انواع دی جنس نشتا مدا یو عقل او دوار دا پرا مثال که دایشی دی جنس مفرد پرا بلو او مفرد پرا خو با طور فرس فرس کروه دا اولا مسئله پر مصابت که خاتمه شد در تنویر کسی که اخذت الكل اصطافين ومتغمت تجمع من وكري وهو هذا نوع كالجنس فشان الجنس اما مفرد او مرتب او مفرد لا نوع او مرتب لك جنس مفرد او مرتب دا اخذت الكل فرع بلا بهاري عرضة دوام تقسيم كو بدا نوع او بجنس كي لك بدا اوال تقسيم فرع قسمين تاوي بلا اشوال نوع مفرد مرتب لك جنس كي بدا قسم فرعو نوع اخذت الكل السافر اعم الكل العالي سرا اخذ اعم من وجه متوسط تدور برا سرا دوام تقسيم كو بدا انواع و بدا اجناس كي خلاصان دوام تقسيم ودا چدا كما سلسلا دي اجناس و بدا دوام تقسيم پا اجناس مرتبا كي دا پا انواع مرتبا كي دا دوام تقسيم پا جنس مفرد نوع مفردا كي ندا دا دوام تقسيم پا جنس مرتبا پا نوع مرتبا كي دا چا ترتیب دي بڑا كرائي چه تفصیل ده دون تفصیل ده چه پداوه اجناس مرتبه یا انواع مرتبه که چه کیم یه دینه عده طوله نه چه کیم سافل سافل وی نه عده طوله نه چه کیم اخص اخص وی اتاو سافل یه سی که پسلسلات اجناس که رو وقلی جنس سافل یه بلا که پسلسلات انواع که رو وقلی نوع سافل یه بلا و چه اتونه نه کیم پسا پسا وی او عالی بلی كفصل سلاد اجناس كي جنس عالية بلا كفصل سلاد انواع كي نوع عالية بلا وچا من وجهين عامي من وجهين خاصي يعني ده زننا خاصي وده زننا عامي متوسط بلا كفصل سلاد اجناس كي جنس متوسط كفصل سلاد انواع كي نوع متوسطة ده خبرة بيارة بلا دوا نو عرض محب الله بهاي فداع برا سرا بیا دوام تقسیم کو پا اجناس او پا انواع که خدا دوام تقسیم پا اجناس او انواع مرتبا که دایا سی خلاصا را دوام تقسیم یه دا چه دادا کیما سلسلا دا اجناس دا انواع دو چه اتون نامون چه کین پتون که اخص اخصوی آتا و سافل یا ہے پا سلسلا دا اجناس که جنس سفل پا سلسلا دا انواع که نوع سفل چه اتون نا کیما عالی عالی آتا و سمیع ہے نه چه اطوله نکیم اعمی نو علی ذکر که چه اطوله نکیم اعم اعمی اطو علی نیه پسلسله ده اجناسه که جنس علی پسلسله ده انواعه که نوع علی چه اطوله نه اعمی او چه اطوله نه اعم الوزن اخص الوزن برای سلسله که او متوسط بله پسلسله ده اجناسه که جنس متوسط پسلسله ده انواعه که نوع متوسط نوع اعم تا خود جنس علی ولشه نوع علی او تقبلتا جنس متوسط یا نوع متوسطا فمثال کنه وزا قطعو که لکه سلسلا خدا نوع دا اجناس اولا حیوان جسم نمی جسم مطلق جوهر یا تولینا اخص اخص کنده چې په دې نه ته کیږي پر دغه طرف راشتل کیږي خوان نو دا څه بلې جنسي ويقول لا عن جوهر او جنسي عادي بلې متوسط دجوا جسم نه نيجي سم مطلق نو دا وجه جنسي متوسط بلې ای سلسله د انواع درشه انسان له جنسيشه انسان د نور غا انواع دي خو ذاتي انسان خي انسان حيوان جسم مطلق جسم نه نيجي سم مطلق نو د ټول نه اخف اخف انسان له نوع سفره د ټول نه اعم اعم جسم مطلق نوع عالي ومتوسط جسم نبي وجسم ندى حيوان وجسم نبي حيوان وجسم نبي ندى نوع متوسط اشغله فيقول انا اعم اعم شو اخر من تسيا جنس اعم غا عالي بلا يا نوع عالي بلا من ده مطلع ولا جوال اخذت لكل اخذت كري استيكا فسلسلة دي اجناسة كي نكاد انواع كي الساتلو اساتل لي سي نوع كي فسلسلة كي جنس سبل بلا فبلا كي نوع سلسلة وعمل كل عمد كري كتبتنا وصل فلاكي العالي أغا عالي لي خوكت وصل فلاك وجنس عالي بلا كبابلك وجنس سنوى عالي بلا ولا خف الأعم شاخص من وجن أعم من وجن كتبتنا وصل فلاكي المتوسط دا متوسط تاي أجناز بصل فلاكي جنس متوسط أنواع بصل فلاكي النواع متوسطة أدر بيبرا فنشارة بكيش هو باولا أن الجنسية باعتبار العموم والنوعية باعتبار الخصوص دا جواب سوال له سوال دا ور دی چنا تو دا نوعا پر دا تقسیم کے وقت قسمائن تا اول تقسیم کے دا قسم پسانی تقسیم کے تجدید دے جنس آئے ور جنس مشابہ بھی نہیں کر نوعا دے مشابہ کرا چنا نوعا دا دا قسمائن تا تقسیم شوی دا مفرد مرتبہ تا لکا جنس سافر او علی تا تقسیم شوی دا لکا جنس نسوال دا ورد دینی چه تلا نوحا مشابه شما دی جنس را بیا پرا سلسلا دی اجناس کی چا کیم عالی و عالی چا جوهر مرکز بولا دی اگر نم حکمات دی دی جنس و اجناس و دی پر سلسلا دی انواع که چا کیم سفر دی چا انسان دی پا دا بند دی نمش دی نوع انواع حالان که چی دی نوحا مشابه دی جنس را بیا چې یو عالی د جنس او اجناس یایې خو دا یو نوع عالی ته د یو نوع انواع ویلای د سفره ته د یو نوع انواع نه ویلای یا که یو په دغه باندې تشاخیه د سفره ته نوع انواع یایې خو په اجناس کې د سفر ته جنس او اجناس ولای دا څه وجه ده چې یو ته عالی ته جنس او اجناس یایې دلته سفر ته نوع انواع یایې دا اختلاف یې له سره غلای ده سوال دا چې نوع چې کوم تقسیم شوی دا قسمین دا ته د پوره تشبیه وکړه چه نوعا پر اپنے دو قسمه ای که دار سوئے که جنس نوعا مشابه جنسی مشابه بیش دا قسم پر دون تقسیم که دو چکرا دا سشوا نبیلا پا دا پا اجناس سلسلا که چکیم عالی تا آتا جنس را جناس گئی او دا نوعا پا سلسلا که چکیم سفر را آتا نوعا نوعا یہ دا دینی پشار خدا وای چه دلتا چه ولتا اگر عالی تا جنس را جناس گئی چه دلتا دا عالی تا نوعا نوعا ولائی یا چه دلتا دا ولتا سفر تا نوعا نوعا ولائی چه ولتا دا سفر تا جنس را جناس ولائی دا دینی کہیے رہے جواب تو پڑے اگر اثر حاصل میں جواب یہ دا چھ اصل کے درمدار کی جنسیت ولیلا پا عموم بندے دا ہے اور درمدار دے نوعیت پا خصوص بندے دا ہے لکہ از دیتا خارج کی ورکو پشتی کی ذکر کرو چھے تو ذہن کے چنہ تکشینی یہ انورا مذہب مذہب علی سرہ ذکر کری چھے اس ولیلا ہوئی ہیں زیولی تنزش پر شینہ ذکر کر لاز ذکر کر شل ذکر کر دولی ولو یہ چھے خوتا گا تو اتا گا پر جنس بلنکائی لائے اس چھے بلنکائی جنس بلنکائی لائے تو مطلب نہیں چھے دا گا نا عام دا کا خاص دا ہے چھے عام دا ہے اندر شلتا گا رگلا گا دشتا گا رگلا گا نا دا کا در مدار دے جنس پر عموم دا ہے چھے دا گا جنس کو سلاح را دا ہے اس یادا ہوتا گا چھے جنس پر در ہے چھے جنس پر در کو چاہتا کہ دا جنس ہو دے گی مزفرین دا چمی عام دی جنس سے بکر پارا تا نو جنس از افت و چاہتا ہوئے کہ باقر فرس دانا دا جنس سکا وعان ہوئی نو چھے جنس از افت و چاہتا کہ یہاں در مدار دے جنس پر عموم دائی نو دا جنس چھے مضافی دا وعان ہوئی امضافی لئی ذکر چھے تو چھے دے چھے دا یہ جنس تا خدا مدار چھے پی عام دائی اور در مدار دے لئے تو خصوص سے تو پشت خرید کی مثال پرنگی تو دو انیا چھے رامو چھے دا باقر وکیتا دا خکا چھے دا خیوان نو آئی این چھے تو دا خیوان نو آئی دا وقت حیوان سرا بروبار دائی دا متاور چې حیوان نه عام دی خو چې تکي چې دا نو اردمه نه دا یو قسم دی یو بل ورشته یو بل ورشته یو بل ورشته خدای یو قسم دی چې یو قسم یو بل خاص ته عام شو خاص شو نو دا نه دا پات چې چاته کې دا تکا دا خصوص کو چې نه مضاف او خاص یا مضاف لې حال وایي چې نو هغه دا پات چاته کې نو دې هغه خارجي تفصیل لا بهار چې دې جن پر نو دا جواب ورکړي دا غو چې دا مدار دې جن په عموم دی لکه په خارج کې چې ته وایې چې دا جن څه وګړه دا مړه جوړه نه عام ده نو چې دې جن په دا پات چاته کې نه مضاف او عام یا مضاف لې خاص وي او دا مدار دې نوع په خصوص ته چې دا نوع دې دې دا مړه جوړه کې څه ده یو بل غو یو بل یو خو نو دا مدار دې نوع په خصوص ته دا مړه جوړه نه دا پات چاته کې نه مضاف او خاص یا مضاف لې عام وي استخرج کړئ انشاء الله جنس الاجناس مضاف تک شو جنس مضاف لے تک شو اجناس یعنی سمجھو کہ در مدار دے رہے جنس پر عموم نائے سمانا کہ چاہتا ہے زفت کے دائیو عام دے رہے مجھے ہوتا جنس عام دے رہے اور در مضاف لے تک دے خاصا دے رہے شاہ بیا عام نیست اس فقوات ورکا چی دسر صلاح دے اجناس ہے کہ چی سوک عام نی اکیم جنس عام عالی خواتا جنس الاجناس ہے یا جنس الاجناس تمہارا جنس دے اجناس ہے اس نے چکا قیدہ پیش کرلا چھ درمدار دے جنس پہ حنون ہے چھ چاہتا ہے مزداد کی دائی وہ عامی مزداد کرلے ہی خاصا ہوئی خدا مرا چکا جنس چکا وہ عامی دے اجناس ہے اور اس نے پاس رسلا کے قانون پیش کر چھ کیوں چھ عامی آتا ہے مجھ پرور دی عالی جنس عالی خستی ہو رہا ہے کہ جنس عالی جنس الاجناس میں بیشی لکه چې جنس او اجناس دا ورته چې جنس او ټول نه عام وي او چې کوم عام او هغه د جنس علي بل راو چې جنس علي به راځي نو ښه دی چې جنس او اجناس سره نو اته شه نوع الانواع دا نوع الانواع چې دا نوع عدد دی هغه انواع دا یو خاص دي عام ځکه چې نوع د پټ نو څه کوم ولا چې دا نوع چې چاته دا پټ کې دوه خاص دي او یو شی ته عام دی دا یې اچو کتل شنوع الانواع دا منا چه دای اخصو دای اغا انواع الى و چه دای اخصو تول انواع الى وی اخصو تول انواع الى نسو صفل صلاة سنم اولا نوعا صفلا و دا نوع الانواع من دا چه سنم اولا تخشد نوعا صفل سرا جنس الاجناس دا منا و چه عمد تول اجناس و عمد تول اجناس نیش جنس علی بل لیو خواهد دا من چه دا چه جنس الاجناس تشی نوع الانواع دا منا چه اخصو تول انواع واخذت كل انواع التصرفات اللي انتوا سكنتوا فيها نوعا سافل من نوع سافل كذا من التشار ولا شيء نوع الانواع ايش بقول شو ولان الجنسيه او بل زكاه الجنسيه به اعتبار العموم ده والنوعيه والنوعيه به اعتبار الخصوص تا يسمى في ذكر نجي انه سافل اتفل نوع خاص نوع الانواع نوع يقسم بين الانواع على ذكر خاص برمدار بنوي بخصوص خصوص طبعا شتاة نثبت كده ده غير خاص هو ويسمى الجنس العلي جنس الاجناس ذكر في برمدار جنس بعموم شتاة نثبت كده وعن وعن وعن علي ده سماع جنس الاجناس وانا هو والجنس العلي يسمى نميري جنس الاجناس الثالث الفصل دريامو دي ايه كليات خمسانا فصل ده فصل مش كيف تعمل بيكين ولا سوف ندرنو يهي دريام دي كليات خمسانا فصل ده ان دا فصل یہ پنوع او جنس ارغرتی بھی لے کر پخاصا او پا عرض عنی مختل لے کر دے دے دے وجہ سے دے وجہ رہ کسی ہے لگا وجہ رہ تقدیم رہ تخیر ویسا او دے پا فصل کے دری سپتی نہ دی یہ سپت پا فصل کے دے ذاتیت تا ہے بل سپت کے خصوص تا ہے دا دے انسان میں جب اکیم پسل لگرہ ہے دا خاص جوز دے کا عام دے خاص تا ہے حیوان جوز عام دے او بل صفت پدا کی دے اگر محیط ناکساد آئے فصل کو محیط ناکساد ہے محیط تمہا خلو آلو نو پدا فصل کے دری صفتی نہ دی یہ دو ذاتیت صفت کے لئے بل دے خصوص ہو بل دے محیط ناکساد دے ذاتیت صفت مبارکات بنے دائی نی مقتا کدے خاصی خود عارض عام رضا کدے ذاتی اشرفی دے عارضی نا خود عارضی سرطا لکلن او دے خصوص صفت پہ اعتبار گئی اور عورت سے کدے جنس آئے کدے جنس کے عموم دے پدا کے خصوص تا ہے وہ عام دے خاص نا جز یو جز مقدم دی تو کل بندے او بیدو ماہیت ناقصا پہ اعتبار کرنی زنو احنا روزا کہتا چنو ماہیت تاما دا او دا ماہیت ناقصا رہا ہے دا والا خبر اشوا دوانی تعریف فکر وہو آدھا فصل القول آور حمل القلی المعقول قول کو ملال معقول لائے هو القول ورحمل کے دوری یعنی القلی المعقول دا آور قلی دا چیور حمل کیجی في جواب أي شيء هو في جوهري في جواب السؤال فجواب السؤال كله فداتي كشي أي شيء هو كم يشاهد هو هذا دل مسؤول عنه في جوهري باعتبار ذات سرا لك ذات تقول كسرين مسؤول عنه ويشا كم شي سؤال كشي الإنسان أي شيء هو في جوهري مسؤول کو چاہتا رہا ہوں چاہتا ہونا ایو شئی انسان مسؤول عنہ تکش انسان الانسان ایو شئی کیم شاید آئے خو آگا شاید چی دنور شاید آئے تربیل کو الانسان ایو شئی جو آتا دیرو خرر رب سای الانسان ایو شئی دس شاید یمیزو ہو چربیل کو یمیزو ہو اور دس شاہی چمتا ہے کلا تر بیلاوی فی جوہری چاہی دا پر ذات کے انہ ناری الانسان مسئول عنہ شا ایو شاہی انہ سوال شا چھے انسان کم شاہی دائے خود دس شاہی یومنیزو چمتا ہے بیلگا کو چترتا ہوئے چھے انسان پیلاوی یا پیلاوی انہ نا تر بیل کو دس شاہی یومنیزو چھے بیلیے کو خود دس شاہی ہوا تی جوہری چھے پر ذات کے انہ نا آخری تھی تو سکتا ہوگر آتا ہولا دیتی چناتو کن لیکن چناتو دل تو شاید ہے چی انسان اربیلوی دے باقر پارسنا او دلاتی کہ منا تو ذات انسان کے اترے بہت آرہا زحق کو نوات ہوئے زحق اربیلوی خو خو زحق کو ذات میں دوترے نو علا انسان ایو شیئن دس شاید یمیزو چی اربیلوی کو دا شاید نبای دا شاید ممیز بای چی دا ممیز کا ذاتی و سنو گلے فصل کدا ممیز عارضی و سنو گلے خسا وكذا فصل وكذا فزاد كي داخل لك خطا فزاد كي داخل الانسان اي شيء كم فصل داي كم خصابه يميز وجه ديال يكو هو داس شاي في جواري جو فزاد كي دمنا جو فصل من مقصود داي فصل يربرون دا خصام يهو دو مقصود داك فعرف كده خلاله الانسان اي شيء يميز وهو وده هو من جتره جو ده مسؤول عنه تا الانسان انسان اي شيء كم شاي داي داس شاي يميز وجه ديال كده انسان هو هو دس شاید هو في جوهره چه دا دا هوا دا من خاطر دو هوا دا من بدون نومه ازور تکشوار شو چه دا شاید ثابتی پا ذات تا ایره که ازور ورور هوا دا پسل الولی و المقول اگا قولی دا المقول چه ارخ ملکی جی توز بول کل قول نکا مقول لی مقول مراد مقول مجی پر ارخ ملکی جی خو پچاور کمن کیجی فی جواب ایو شئین پا جواب ایکا ورے دے دیر خبر ہے کچھ ایو شئین ہوا چی کن یو شایدائی دا انسان با ہوا دا میر انسان تا نا دایا جی تا ہوا دا میر کو داگا شیطا رچی دای کن یو شایدائی دا انسان ہوا چی دا شای فی جوہری میر پا ذات تے اگر مسئول عنو کی دا جوہری کی حیدہ میر مسئول عنو تا رچی دایا هو كده يا شاي كده فصل لاي في جوهري كده ذات تو چاہتی نہیں جو مسئول عنہ کی دا مرض دا سے مویز ضرورہ چ سکی دی یہ جو تو نہیں سے خبر ہے کہ وہ تا ولا جن فصل ور کی جڑ کی دی اور جس کے سے کہ وہ کی القلی مفسر القولی على ما قول مفسر مفسر ترى بالمفسر دا ما تبع جنس جو تو تعبیر سی سچ ہے کہ فی جواب ای شیء انا سب وصل نواب ہوتا زکا چلو جواب محوا کی جنس پر زکا جواب محوا کی عارض عانو پر زکا چلوش پر جواب کی خوچے ہو رہے ہو چھے ارکمر کیلی پر جواب ایو شئین خدا سے شائع ہوا چھے دا شائع ہو پی جو ہاری ہی پر ذات مسئول عنہ کی خاصا پر ہوتا زکا چلو پر ارکمر کیلی پر شیبن دے پر جواب ایو شئین کی خواہ شائع پر ذات کے لئے پر عرف کی نوادر دی پر ازدار تفکیق وشا مجھے کی دا دا شئی انہو آمی میز مرادی چکیم پسل لیا و دا ہوا پا میرا و دا رشیتا رجی لیا یو میز غیر سارا روح سایا و دولا دی جواری کے ہیدہ میرا آم مسئول عنہ تا رجی لیا جا دولا کی مسئول لیا سی پا ادائی دا رو بطلا چھ پسل چھ دا ادا ممیز دای دی انسان خو پسل دا چھ شاید آیا چھ پا ذات کے داخل لیا زیتی سپ خسا لکا چه خسا ممیزا بده انسان خود پزاد پیانو رو داخلا او پر جنس رو پر اولیتا لکا جنس بیا پزاد پر انسان که داخل دا خودینا ممیزا بده چه زر کرو تیر انسان ایو شایتر کرو چه خیوان دا غیر جدا شو ای بکر پر اصلا نو دغه کې نتیجه دا کوم فصل لا چې په ذات کې دا خره شو نو دې ته خطا کوو دا چې خطا اگر کله مېزه به په ذات کې نه لا خره او په ذات اگر کله په ذات کې دا څنګه مېزه نه عام نه